Dorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. No stary, mówię ci, nowy Xbox wymiata. Dysk SSD, wsteczna kompatybilność, szybkie ładowanie, cudo! Jeżeli najważniejsze jest wybrać idealną konsolę, na Allegro mają Xbox Series S za 1349 zł. Allegro, mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na decyzji unijnego Trybunału w sprawie wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów mówili goście śniadania w Trójce. Zbliżamy się do momentu, że to szczepienie będzie czekało na pacjenta, a nie pacjent na szczepienie, mówi minister zdrowia. Prezydent USA zapowiada pomoc dla Palestyńczyków w odbudowie Strefy Gazy po ostatnim konflikcie z Izraelem. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wstrzymaniu wydobycia węgla w kopalni Turów jest sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania wspólnoty, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że decyzje Trybunału nie mogą naruszać bezpieczeństwa krajów członkowskich, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Musimy udowodnić TSUE, że jego decyzja jest niewykonalna i będziemy się jej sprzeciwiać, mówił w trzecim programie Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. My nie możemy narazić Polaków na niebezpieczeństwo energetyczne, na brak dostaw prądu dla kilku milionów Polaków. Będziemy się sprzeciwiać tej decyzji i przedstawiać kolejne argumenty. Polska powinna wyznaczyć nową strategię energetyczną, powiedział na naszej antenie poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. Problem polega na tym, że my dzisiaj nie mamy strategii, jak to zastąpić za rok, dwa czy trzy. Gdybyśmy budowali elektrownie czyste od węgla, albo gdybyśmy stawiali na energię odnawialną, to już byśmy mogli to dawno załatwić. Problem polega na tym, że nie ma innej w Polsce strategii. Polska nie powinna ani zamykać elektrowni, ani lekceważyć wyroków Trybunału, mówi szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Szoloch. Zarówno pan prezydent, jak i rząd mówią ekologia tak, transformacja tak, ale w sposób taki, który nie zachwieje podstawami naszej gospodarki i ekonomicznego bezpieczeństwa naszych obywateli. 8% energii to jest bardzo dużo. Trybunał zobowiązał Polskę do zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postępowanie przeciwko Polsce wszczęto na wniosek Czech, które uważają, że koncesja na działalność kopalni została wydana z naruszeniem unijnego prawa. Czesi twierdzą też, że wydobycie węgla w Turowie powoduje obniżenie poziomu wód podziemnych na terenie ich kraju. Myślimy o telefonicznej kampanii zachęcającej do szczepień przeciwko COVID-19, powiedział w jednej z komercyjnych rozgłośni radiowych minister zdrowia. Adam Niedzielski mówił też o kampanii Ostatnia Prosta, odbywającej się w internecie, na plakatach czy banerach. Dodał, że do szczepień zachęcają także lekarze rodzinni. Zbliżamy się do momentu, że to szczepienie będzie czekało na pacjenta, a nie jak w tej chwili pacjent na szczepienie, dodał szef resortu zdrowia. Na Jasnej Górze rozpoczyna się 97. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia. Sobota jest dniem skupienia. Główna część odbędzie się jutro, mówi ksiądz Arkadiusz Zawistowski. Krajowy duszpasterz Służby Zdrowia dodaje, że uczestnicy będą się modlić o ustanie pandemii i zawierzać Matce Bożej. Spora grupa medyków, zaraziwszy się patogenem koronawirusa, zmarli. I chcemy też ich Bogu przez ręce Maryi powierzać, prosząc dla nich o pełnię zbawienia i dziękując za ich służbę taką codzienną i za to, że właśnie swoje życie poświęcili, chroniąc, pielęgnując, opiekując się ludźmi chorymi na COVID. Apel jasnogórski poprowadzi biskup Romuald Kamiński, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia. Pomoc dla Palestyńczyków w odbudowie Strefy Gazy zapowiada prezydent USA. Joe Biden zadeklarował przywiązanie do bezpieczeństwa Izraela, ale też podkreślił potrzebę współistnienia obok siebie obydwu państw. Podczas konferencji prasowej przy okazji wizyty w Białym Domu prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina Joe Biden był pytany o zmianę stosunku Partii Demokratycznej do Izraela oraz amerykańskiej pomocy militarnej dla tego kraju. Nie ma zmiany mojego podejścia do bezpieczeństwa Izraela. Kropka. Prezydent USA wyraził przekonanie, że Partia Demokratyczna nadal popiera Izrael. Dopóki państwa regionu nie potwierdzą jednoznacznie prawa Izraela do istnienia jako niezależnego państwa żydowskiego, nie będzie pokoju. Biden przekonywał też, że jedynym trwałym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego jest współistnienie dwóch państw, izraelskiego i palestyńskiego. Zadeklarował też pomoc Palestyńczykom w odbudowie zniszczeń, ale w taki sposób, by nie dać Hamasowi możliwości odbudowania swego arsenału. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze, nawet z gradem. Wszędzie porywisty wiatr. Na termometrach od 12 stopni nad samym morzem do 14 w centrum, 18 na zachodzie i 19 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. PiS

Dzień dobry. Tu Wojciech Cejrowski, audycja podzwrotnikowa, a El Papaso w tłumaczeniu na język słowiański, polski, to tatusiek, ojczulek. Piękne, miłe uchu słowo. Dziś audycja o ojczulkach. Na ławeczce będą siedzieć za chwilę przed chałupką, we wioseczce będą siedzieć i gwarzyć. Sarandonga y no vamos a comer, sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, cúñame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, chiviri con chivir, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes, así no. Yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes, así no. Y después dice la gente, ¿qué cosa? Primo come bobería. Ay, sarandonga, y nos vamos a comer, sarandonga, úñame con bacalao, sarandonga, chiviri con chiviri, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Me llamaban Don Tomás. Así no. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Que me llamaban Don Tomás. Así no. Ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más y voy bien. Sarandonga y nos vamos a comer. Sarandonga, úñame con bacalao. Sarandonga, un congri muy sabroso. Sarandonga, chiviricu chiviri. Sarandonga y nos vamos a comer. Sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, un arroz con judía. Óyelo cantar, sarandonga. Ojczulkowie na ławeczce we wioseczce rozmawiali o czym? O tym, co będzie na obiad. Ale w dodatku nie na dzisiejszy, tylko na jutrzejszy. Que mañana es domingo, bo jutro niedziela i ten obiad będzie wypasiony. Jakby powiedziała młodzież, ojczulkowie wypasione, to może być pastwisko albo bydło. Ojczulkowie nie rozumieją takich słów. No więc rozmawiali właśnie o tym, co będzie do jedzenia dnia następnego, bo będzie pyszne i z trzech dań, a nie tylko zupa z omastą, tak jak dzisiaj. Ojczulek to jest słowo, które pochodzi, moim zdaniem, od czule. Od daj przytule. Od nos zapłakany o betrę, od do snu utulę, od do szkoły odprowadzę, od na konia cię wsadzę pierwszy raz, od na rowerze cię nauczę i na łyżwach, od zapasów na dywanie, od bujanek na nodze, od domku na drzewie, od huśtawki wkręconej we framugę, od takich rzeczy jest ojczulek, ale też Też od dyscypliny, gdy trzeba przełożyć przez nogę tę, na której wcześniej było bujane, kiedy trzeba przełożyć przez kolano, od tego też jest ojczulek, żeby dyscyplinę zaaplikować czule i powiedzieć: chłopcy, chłopcy, chłopcy, dziewczynki, halo, śniadanie najpierw, potem cukierki. Eat your breakfast, and eat your lunch, and eat your dinner too. No more candy, no more cake, nothing but some good soul food. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. We can't wait for Halloween and Easter. We're gonna have a candy fiesta. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. Ojczulek! Niech już ojczulek z nimi idzie. Ojczulek, słowo pochodzące od czule, od na konia wsadzę, szabelkę wystrugam ci z drewna, na rowerze nauczę i na łyżwach, od zapasów na dywanie. Proszę państwa, po co komu ojciec? Zastanówmy się nad tym. Młodzi panowie dzisiaj mogą mieć z tym kłopoty, zamieszanie w głowach, bo jakoś tak podzielono funkcje porówno, że mama jest od tego samego co tata i właśnie porówno, 50-50. No nie bardzo, powiem tak. Ojciec jest od tradycji, od dyscypliny wewnętrznej przede wszystkim, nie chodzi o przekładanie przez kolano, od wewnętrznej dyscypliny, od samodyscypliny. Chłopcy się od ojców uczą tego. Męstwa przede wszystkim. A męstwo zawiera w sobie męża, mężnego, mężczyznę. Mama jest od serca, od tego, żeby umiał być delikatny, żeby umiał się wczuć w cudze kłopoty, żeby umiał się zatroskać. A ojciec jest od tego, żeby wykształcić mężnego mężczyznę, materiał na późniejszego męża i ojca. Ojciec jest od tradycji, dyscypliny, no i od szabelki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tierra y libertad. ¿Cómo tendríamos libertad? ¿Cómo tendríamos dignidad? ¿Cómo desearía yo? ¿Cómo desearía el amor? ¿Cuándo tendremos la democracia? ¿Cuándo tumbemos la burocracia? ¿Cuánto desearía yo? Menos demencia y más amor. Po co komu ojciec? No, ojciec jest, był właściwie, przez całe wieki był i jest w kulturach pozaeuropejskich. Ojciec jest od inicjacji, o tym, żeby dzieci swoje inicjować do różnych rzeczy, po drodze, w czasie edukacji, zanim dorosną i wyzwolą się na mężczyzn. To ojciec synów inicjuje do różnych czynności, do różnych poziomów w grupie również. No na przykład był taki obyczaj w Polsce, że pierwsza wódka z ręki ojca. I to była sytuacja publiczna. Coś jak bar mitzwa, jak pierwsza komunia święta. Ważne wydarzenie w życiu chłopca, właściwie podrostka dorastającego na mężczyznę. Pierwsza wódka z ręki ojca. To się odbywało w szeroko pojętym gronie rodzinnym, zwykle na weselach. Z jakiejś doniosłej okazji, żeby było przy wszystkich, żeby wszyscy zobaczyli, że mój syn, któremu się wąs już sypnął i któremu głos już się zmienił, że od ojca dostaje zezwolenie na to, by uczestniczyć w niektórych rozrywkach dorosłych ludzi. Proszę Państwa, dzisiaj jak się zaczyna z kolegami w grupie rówieśniczej, to się człowiek niczego nie uczy, bo czego się możemy od rówieśników nauczyć? Oni mają to samo doświadczenie, co my. Potrafią tyle samo przeżyli, co my. Od grupy rówieśniczej chłopak się nie uczy niczego. Ojciec jest od inicjacji. I pierwsza wódka z ręki ojca, piękna tradycja. Uczmy się z ojcami naszymi bawić. Ojciec po to jest, żebyś się umiał bawić ładnie. Que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle. Cuando beso a mi mujer, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Brindemos por la vida, que es linda. brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. A pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte. Con aguardiente y tequila. Był i bimber, aguardiente i tequila w tej piosence. Jedno i drugie z ręki ojca. I proszę państwa, przypomnijmy sobie te przysłowia o ojcach, które są, mądrości ludowe. Jaki ojciec, taki syn, że jabłko niedaleko od jabłoni pada. Proszę państwa, no wychowanie ma znaczenie. Jaki ojciec, taki syn oznacza również, że jeżeli brak ojca, to w młodym człowieku nie wykształci się ojciec. I on później zupełnie nie będzie wiedział, jak ma się odnaleźć w nowej roli, jak mu się przydarzą dzieci. I te jego dzieci też w pewnym sensie nie będą miały ojca. No, ja jestem na przykład taki sam jak mój ojciec. Mój ojciec był rozrywkowy, państwo mnie znają, jestem rozrywkowy. W następnej piosence nawet będzie właśnie o tym, somos tal para cual, jesteśmy siebie warci. Mój ojciec był rozrywkowy, przypomniała mi się taka scenka. Ojciec był wtedy w żałobie po swojej mamie, miał też siwą brodę i takie trochę długie, siwe włosy, no emerytowany hipis, ale ponieważ był ubrany na czarno, to jak go policja zatrzymywała za przekroczenie prędkości, to najczęściej zwracali się do niego proszę ojca albo proszę księdza z jakiegoś powodu, no z powodu tego wyglądu chyba. I ojciec zaczął trochę nadużywać tej sytuacji, woził różaniec. Tak gdzieś w pobliżu ręki kierowcy. Różaniec na wszelki wypadek bez krzyżyka, żeby się Pan Bóg nie obraził. Jak policjant go zatrzymywał za przekroczenie prędkości, ojciec otwierał okno, policjant mówi, no proszę księdza, co robimy? Ojciec szybko wyciągał ten różaniec, mówił, synu, przepraszam, zamodliłem się, no zamodliłem się, przegapiłem znaki, przepraszam bardzo. Pomodlę się za ciebie i nigdy nie było mandaciku. Somos tal para cual, jaki ojciec, taki syn. Para cual como bolsa amigos, corazón y ritmo, somos la paz, unidad y paz. Para somos tu pueblo y el mío, unidos cada vez más. Cada vez que nos juntamos, somos Quisqueya y Borinquen cantan. La salsa, bomba y la plena, el merengue y la bachata. Somos una sola raza, somos un solo cantar. Unidos tal para cual. Somos tal para cual, jesteśmy siebie warci albo podobni do siebie, jak rękawiczka do ręki pasujemy. Tak państwo śpiewali, a ja bym chciał podkreślić, baw się z ojcem, a nie z grupą rówieśniczą. Oni, czyli koledzy, niczego cię nie nauczą. Z ojcem idź na mecz, z ojcem chodź na piwo, bo kiedyś po ojcu zostaną ci tylko wspomnienia. Może jeszcze jakaś kupka przedmiotów, ale teraz zadbaj, byś miał co wspominać. Zadbaj, byś czegoś nie przegapił. No ja przegapiłem parę rzeczy, to pewnie w każdym życiorysie się przydarza, bo śmierć ojca nadchodzi niespodziewanie, jakaby nie była. I człowiek coś przegapił. Ja przegapiłem wyjazd do Nowego Orleanu. Ojciec się jazzem tradycyjnym całe lata interesował i zajmował. I obiecywałem mu tak ze 4 lata, żeśmy się zbierali. W końcu on się zebrał do Świętego Piotra, a ja rok później pojechałem do tego Nowego Orleanu i zapaliłem mu świeczkę na Bourbon Street, na ulicy, po której jazzowe zespoły chodzą co wieczór i grają jazz tradycyjny na trąbach. No właśnie, zadbaj, byś czegoś nie przegapił. Idź z ojcem na mecz, z ojcem chodź na piwo. Kolegów będziesz miał bardzo wielu, a ojca jednego. My beat is for you, Mardi Gras. You Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy zapalałem te świece na Bourbon Street, szedł właśnie zespół jazzowy ulicą i grał. I facet z tego zespołu zapytał mnie: "What you doing with a candle here? What you doing?" Nie przerwał grania, tylko zapytał do rytmu. A ja mu na to, że palę ojcu świeczkę, ojcu, który tu nie dojechał. I oni zatrzymali się i zagrali ojcu memu w niebo trąbiąc piękną pieśń pogrzebową, radosną pieśń do nieba, komuś, kto już w niebie. Proszę Państwa, kiedyś zostaną Ci po ojcu tylko wspomnienia i dlatego zadbaj, żeby były piękne, ale z tego, że kiedyś po ojcu zostaną tylko wspomnienia, wynika też pewien obowiązek dla ojców, żeby oni nam zostawiali po sobie jakieś przedmioty, prezenty, które ojciec daje. Powinny być przemyślane. Warto, żeby te prezenty nie były ulotne. Woda kolońska to nie jest dobry prezent. Krawat to też nie jest dobry prezent. Wyjście do restauracji to jest fajna zabawa, nieokolicznościowa, ale prezent powinien być trwały. Coś, co będzie ze mną przez resztę mego życia. Jednym z takich prezentów, się z Państwem podzielę, tu przyniosłem 4-tomowe wydanie Pisma Świętego. Dostałem od ojca z przypisami, bo ja chciałem tam zrozumieć różne rzeczy i takie jest jedno wydanie, bardzo grube, przypisy fachowców z całego świata. I na pierwszej stronie ojciec mi się wpisał. To jest prezent, który by się chciało dostać. Taki właśnie odręczny wpis. Wojt, daruję Ci te nowe księgi w dniu Twojego patrona. Pamiętaj, jak je będziesz studiował, że przed wszystkim był ojciec. PS. Mnie nie będzie, a te księgi niech pozostaną na zawsze Twoją lekturą. Idź z ojcem na mecz, obejrzyj z ojcem film, zadbaj teraz o to, żebyś miał co wspominać. A jeśli nie zadbałeś, no bo może już być za późno, tak? Słuchają państwo teraz tej audycji, ja się tu wymądrzam, a może być za późno dla kogoś. Jeśli nie zadbałeś o pamiątki, o przedmioty po ojcu, a nie o wspomnienia, jeśli ci tego brak, przekop garaż. Coś odszukasz. Zawsze się coś znajdzie. Trzeba dobrze tylko pokopać, poszperać. Coś się znajdzie. A jeśli nic nie znajdziesz, no może są i takie sytuacje. Albo jak znajdziesz za mało, to jest jeszcze taka ścieżka. Zajrzyj w oczy stryja. Albo w oczy siostry swojego ojca. Ja zawsze jak zaglądam w oczy mojego stryja Andrzeja, to widzę oczy ojca. Tak samo zmrużone, kiedy się śmieje, tak samo wzruszone, kiedy wzruszony. Te same oczy, jak chcę ojcu popatrzeć w oczy, to idę do stryja, gadam z nim, on się czasem nawet nie orientuje, co ja robię. No co ty taki dziwny? Wiesz co, no dziwny, bo ojca zobaczyłem w tobie. Sour, my soul tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble and pain. It's your Voodoo albo Wudu, różnie ludzie w Polsce mówią. Wudu powinno być, jeżeli już ktoś o to pyta. No tu chodziło tylko o to, że urok ojca, ale od uroczy, a nie od uroczyska. Że urok ojca działa w oczach stryja. Proszę państwa, jaka jest rola ojca? Pogadajmy teraz do ojców. Żeby oni też się odkopali w swoich rolach, bo może są gdzieś wycofani. No masz być tatusiek, ojczulek, żeby syn po tobie tak mówił, że ojczulek mój to czy tamto zrobił. Tatusiek, jak fotografię twoją syn zobaczy, musi mówić tatusiek na zdjęciu jest. Że nie mówił, no ojciec jakoś tak na zimno, tylko... Ojciec powinien być jak święty Mikołaj. No mój ojciec miał zawsze pełne kieszenie cukierków, jak na wioskę przyjeżdżał, to dzieciom rozdawał. Ojciec, archetyp ojca. To musi być ktoś z gestem, ktoś szczodry, ktoś łaskawy, ktoś królewski. Ojciec jest przecież przypomnieniem Boga Ojca. Właśnie ma być taki z gestem królewski, łaskawy, kiedy trzeba karzący, ale kiedy indziej wybaczający. Z gestem jak święty Mikołaj. Draws near. He's been doing the same job now going on 2,000 years. He's got pains in his brain and chimney scars cover his buns. He hates to admit it, but Christmas is more work than fun.